Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 maja, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier chce wyższych kar dla osób, które znęcają się nad dziećmi. Powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów. Maturzyści zdają egzaminy ustne, denerwują się bardziej niż przed pisemnymi. Jest mniej czasu na zastanowienie, jednak jest to rozmowa, a nie wypowiedź pisemna. Ważne, żeby mówić. Od lipca świeżo upieczeni kierowcy wyjadą szybciej na ulicę. Zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. Premier mówi, że kary za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem są w polskim prawie zbyt łagodne. Mówił o tym w nawiązaniu do tragedii, która rozegrała się w Częstochowie. Przedwczoraj zmarł 8-letni Kamil skatowany przez ojczyma. Mateusz Morawiecki polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego mówiących o znęcaniu się nad ludźmi, w szczególności nad dziećmi. Nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta, zwyrodnialec powinien ponieść, są zupełnie za niskie. Pół roku chyba, czy kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie jeden rok. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, przecież to absolutnie powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok chłopca. Po uzyskaniu wyników będą podejmowane decyzje dotyczące zmiany zarzutów, o co wnioskuje minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro poinformował kilka minut temu, że śledztwo w sprawie śmierci Kamila zostało przekazane do prokuratury w Gdańsku. Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego. Obejmie on funkcję 27 maja. W całym kraju rozpoczęły się matury ustne. Wróciły po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią i wytycznymi sanitarnymi. Każdy maturzysta musi przystąpić do 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Nie ma podziału na poziomy, a żeby zdać, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Zdający z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie relacjonowali po wyjściu z egzaminu ustnego z języka polskiego, z czym musieli się zmierzyć. Ja wylosowałam pytanie z lalki, cenę bycia idealistą. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych, z innego świata i przedstawienie zakochanych w panu Wołodyjowskim. Maturzyści nie kryli, że dzisiaj denerwują się bardziej niż podczas egzaminów pisemnych. Jest mniej czasu na zastanowienie, jednak jest to rozmowa, a nie wypowiedź pisemna. Ważne, żeby mówić. Ciężko jest tak wszystko sobie tak ustalić. Matury ustne potrwają do 23 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rewolucja dla nowych kierowców. Od lipca natychmiast po egzaminie wsiądą za kierownicę. Zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. Bez czekania, plastikowy dokument odbieramy wtedy, kiedy wróci z wytwórni. Tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne w aplikacji M-Obywatel. W czerwcu rusza M-Dowód. Nowości w aplikacji M-Obywatel zapowiedział w Poznaniu na konferencję Impact minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Będziemy największym krajem w Unii Europejskiej, który ma cyfrowy dokument tożsamości na równi z dowodem osobistym i z paszportem. Nie byłoby tego M-dowodu już teraz, gdyby nie to, że zrobiliśmy udanego pilota właśnie wtedy, kiedy przyjechało do nas setki tysięcy, miliony osób z Ukrainy. Kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy korzysta z DIA.pl, czyli pierwszej w Europie elektronicznej karty pobytu. Od września, składając wniosek o dowód w wersji elektronicznej, dostaniemy go od ręki. Na plastikowy trzeba będzie poczekać. 26 osób zatrzymano na Łotwie w związku z wczorajszymi obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Minister Spraw Wewnętrznych ma nadzieję, że za kilka lat mieszkańcy tego kraju w ogóle nie będą chcieli świętować tego dnia. Łotewskie służby podały, że w związku z obchodami 9 maja wszczęto 38 postępowań administracyjnych i 4 karne. Zatrzymano w sumie 26 osób. Najwięcej naruszeń odnotowano w Rydze i okolicach, nieco mniej na wschodzie kraju. Większość przypadków łamania prawa dotyczyła używania zabronionej na Łotwie sowieckiej symboliki, a także symboli rosyjskiej agresji na Ukrainie, takich jak czarno-żółte wstążki świętego Jerzego. Również składanie kwiatów w miejscach zdemontowanych radzieckich pomników oceniane jest jako gloryfikacja tych obiektów i zostało zabronione. Zakaz dotyczył też używania fajerwerków. Dzisiaj w jednej z łotewskich stacji telewizyjnych minister spraw wewnętrznych Mariusz Kuczyński powiedział, że być może za kilka lat nastąpią takie zmiany w świadomości części mieszkańców Łotwy, że wszelkie obchody 9 maja nie będą w ogóle się odbywały. Kamil Zalewski, Polskie Radio. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Do ścisłego finału jury zakwalifikowało twórców za zbiory poezji wydane w ubiegłym roku. Do konkursu zgłoszono 255 książek poetyckich, a jury wybrało 5 najlepszych, mówi sekretarz nagrody imienia Wisławy Szymborskiej Joanna Bociąg. To jest Maciej Bobula, Pustko, Stanisław Kalina-Jaglasz, Gościć Cujki, Kamila Janiak, Miłość, Jadwiga Malina, Teoria Powtórzeń, Tomasz Różycki, Ręka Pszczelarza. Piątka nominowanych jest jakimś kompromisem, także na pewno nie jest to wybór jednogłośny. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej zostanie wręczona 8 lipca podczas festiwalu Miłosza na uroczystej gali w Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Za to nocą we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum do 8 nad morzem. Jutro słonecznie, tak jak dziś, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim oraz na krańcach zachodnich i w szczytowych partiach gór może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, lokalnie dość silny i porywisty. No i zgodnie z zapowiedzią pana synoptyka, od początku tego tygodnia z każdym dniem cieplej. A zatem jutro cieplej niż dziś, od 14 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 16, w centrum kraju 19 stopni, a najwyższa temperatura jutro na Dolnym Śląsku do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po 15. Dzień dobry Państwu. It's a rainy afternoon. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Katy Perston i oczywiście Iggy Pop na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, gdy za oknami w wielu miejscach ciepło, bardzo ciepło, tym bardziej, że w kalendarzu świąt osobliwych dziś Polski Dzień Sauny. Na to wszystkim, którzy uczestniczą w zawodach saunowych, saunomasterom składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta. Środa, 10 maja, 130 dzień tego roku, słońce obudziło się przed piątą, chłodno z samego rana, zajdzie po godzinie 20, a dzień potrwa równo 15,5 godziny. Niedługo trwa deszcz majowy, właściwie tyle, co łzy młodej wdowy. Mówi mądrość ludowa, ta, jak słyszeliśmy, prognoza na jutro, na czwartek również przynosi opady, co prawda przelotne, ale jednak. Dziś też dzień pracownika gospodarki komunalnej, o tym mówiliśmy i składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Antoniny, Antoniego, Feliksa, Izydora i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. Zobacz, jak jest. Daria Zawiałow. Demo Song z listy przebojów trójki, ostatnio na miejscu 21, 8 do góry. Będziemy sięgać po nagrania z listy i zachęcać Państwa do głosowania. A o czym dziś w audycji? Oczywiście już za chwilę o bieżącej sytuacji po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jewgenij Prigożyn znów nagrał film krytykujący rosyjskie dowództwo za niewywiązywanie się z obietnicy dostaw pocisków. Będzie też o spotkaniu unijnych ambasadorów i dyskusji na temat pakietu 11, projektu pakietu sankcji wobec Rosji. Służby ustalają motywy oraz dokładny przebieg ataku na żołnierza w domu dziecka w Tomisławicach w Łódzkiem. O tej tragedii powiemy przed godziną 16. I wrócimy też do tematu, który wczoraj Państwa zainteresował. Wczoraj, przedwczoraj mówiliśmy o tym, że władze Krakowa usuwają z ulic źle zaparkowane hulajnogi. Zapowiadają, że będą ich usuwać jeszcze więcej. No, chyba że sami operatorzy zrobią z nimi porządek. A wszystko dlatego, że... Absolutnie przegięli i muszę powiedzieć, że zachowują się w sposób mało odpowiedzialny. To są duże korporacje międzynarodowe. Kraków jest miastem liczącym się. Jesteśmy gotowi, jeżeli trzeba, pójść z nimi na walkę, także na poziomie europejskim. Urzędnicy i przedstawiciele firm wypożyczających hulajnogi na minutę rozmawiają, ale do porozumienia na razie daleko. Jaka będzie droga? Daleka. O tym powiemy w dzisiejszej audycji. Będzie też o tym, że na opakowaniach z jedzeniem mają widnieć napisy często dobre po albo często dobre dłużej. A jak to jest teraz? Rozróżniamy dwa sformułowania. Najlepiej spożyć przed i najlepiej spożyć do. Po co ta zmiana? Ma ograniczyć marnowanie żywności. Już nie będzie najlepiej spożyć przed. Na ten temat powiemy. Właściwie mógłbym powiedzieć, że ten temat skonsumujemy po godzinie 16. A przed 17 pojawi się zapowiedź drugiego półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś wieczorem mecz z wieloma podtekstami. Milan-Inter. Bez wątpienia jest to święto w Mediolanie. Pozostaje tylko pozazdrościć tym, którzy mogą tam dzisiaj wieczorem być. O dominacji włoskich drużyn w pucharach jeszcze przed godziną 17. Powiemy także o tym, że właściwie wybierzemy się spacerkiem po Warszawie. Powiemy, spojrzymy, będziemy podziwiać i zastanowimy się. Jak to wygląda na razie? Jak jakieś stoisko z lodami na lato. Nie wiem. A na co to wygląda? Na jajko. Tutaj życie się rodzi, no nie wiem, jaki to ma być symbol. Jeszcze jedna rzecz bardziej kontrowersyjna, koszt jaja 250 tysięcy. A z czego to jajo? Może złote? To jakieś jaja. Po lapidarium na Ursynowie kolejne dzieło sztuki w Warszawie, tym razem na Stołecznym Placu Pięciu Rogów, rozpoczęła się instalacja wielkiego jaja za jeszcze większe pieniądze. O tego typu absurdach oraz o tym, jak to jest możliwe, że urzędnicy mogą w ten sposób wydawać nasze pieniądze w dzisiejszej audycji popołudniowej. Nie zabraknie muzyki, o czym wspominałem, także wiadomości ekonomicznych, sportowych, najważniejszych informacji z dróg. Będzie trójkowy komentarz dnia i ekonomiczne podsumowanie dotyczące posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z audycją popołudniową na trzy sposoby. Polecamy się. Na trzy sposoby to oczywiście przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, to pewnie najszybciej, najłatwiej. Dwie dwójki i siedem trójek. 21 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sukces taktyczny ukraińskich wojsk w okolicach Bachmutu. Udało się tam odbić część terytorium i rozbić trzy rosyjskie oddziały. W samym mieście jednak Ukraińcy bronią się już w ostatnich swoich redutach. Tymczasem najemnicza rosyjska grupa Wagnera miała dziś według zapowiedzi jej przywódcy opuścić demonstracyjnie swoje pozycje w Bachmucie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Zacięte walki w rejonie Bachmutu trwają już 10 miesiąc. Rosyjskie wojska usiłują zająć ukraińskie miasto od sierpnia ubiegłego roku i wciąż im się to nie udało. Ukraińcy co prawda bronią już tylko fragmentów zachodniej części miasta, ale Rosjanie wciąż nie zdołali ich okrążyć. Wczoraj Ukraińcom udało się też odbić część terenów okalających Bachmut od południowego zachodu. W okolicy wsi Stupoczki 3. Samodzielna Brygada Szturmowa Ukraińskiej Armii wykryła słaby punkt rosyjskich linii i kompletnie zaskoczyła rosyjską 72. Brygadę. Relacjonował jeden z ukraińskich oficerów, Andrii Biłecki. W efekcie naszego uderzenia 72. rosyjska brygada poszła w rozsypkę. Rosjanie po prostu rzucili się do ucieczki. Całkowicie zniszczyliśmy dwie kompanie, 6. i 7. Reszta brygady też poniosła wielkie straty. Zniszczyliśmy wiele rosyjskich pojazdów opancerzonych i wzięliśmy do niewoli sporo wrogów. Zdobyliśmy też wrogi magazyn amunicji. Zniszczyliśmy szturmowy oddział najemników z grupy Wagnera. Wagner poniósł wielkie straty. Wagnerowcy szczególnie aktywni byli w ostatnich miesiącach właśnie w Bachmucie i jego okolicach. Kilka dni temu przywódca tej grupy, Jewgenij Prigożyn, zagroził wycofaniem jednak 10 maja swoich najemników z Bachmutu. Oskarżył przy tym rosyjskie Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny o sabotowanie jego działań poprzez celowe ograniczanie dostaw amunicji. Swoją groźbę jednak odwołał, gdy otrzymał obietnicę dostaw pocisków. Gdy te ostatecznie nie nadeszły, do gruźb wrócił. Dostałem właśnie rozkaz, abyśmy utrzymali nasze pozycje w Bachmucie. Jeśli się wycofamy, zostaniemy uznani za zdrajców ojczyzny. Taką dostaliśmy wiadomość zamiast amunicji. A ja się pytam, kto tu zdradza ojczyznę? My czy ci, którzy nam nie chcą dawać pocisków? Prigożyn potwierdził też informacje o wczorajszej rosyjskiej porażce na przedpolach Bachmutu. Według jego słów w ciągu jednego dnia zginąć miało w tej bitwie prawie 500 Rosjan, w tym część od ognia własnej artylerii, bo ucieczka z linii frontu była do tego stopnia paniczna i nieskoordynowana. Ale choć 10 maja to dziś, Wagnerowcy dotąd się z Bachmutu nie wycofali, co potwierdza m.in. ukraińskie dowództwo. Według profesora Piotra Grochmalskiego z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, bez Wagnerowców czy de facto prywatnych oddziałów przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, regularna rosyjska armia nie byłaby w stanie utrzymać na Ukrainie tak długiego frontu. To już jest rodzaj paranoi, że coraz większy udział, jeśli chodzi o grupy szturmowe, jeśli chodzi o formacje szturmowe, odgrywają formacje, które są faktycznie nielegalne z punktu widzenia prawa rosyjskiego, prywatne armie są nielegalne, więc armia w coraz większym stopniu prowadzi działania, używając formacji, które sama uznaje za nielegalne, stąd te spory ciągnące się. Spory dotyczą nie tylko dostaw amunicji, ale także traktowania rannych czy poległych. Szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, jest zresztą w głębokim konflikcie z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu nie od dziś. Natomiast kolejne kraje uznają grupę Wagnera za organizację terrorystyczną. Wczoraj taką rezolucję przyjął parlament Francji, a według brytyjskich mediów niebawem podobną decyzję podejmie rząd Wielkiej Brytanii. A w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w Brukseli, spotkanie ambasadorów krajów unijnych i dyskusja dotycząca projektu 11 pakietu sankcji wobec Rosji. I o tym w audycji popołudniowej powiemy już za kilkanaście minut.

Po 15.30 to już teraz skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej po raz ósmy z rzędu pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Od wysokości stóp procentowych zależy wysokość rat, m.in. kredytów hipotecznych. Prokuratura ma wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł po tym, jak skatował go ojczym. Ustalenia i wnioski po sekcji jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym. Wobec ojczyma na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki dziecka rozważany jest zarzut o pomocnictwo do zabójstwa, poinformował zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Rząd wprowadza nowy rodzaj terapii dla sprawców przemocy w rodzinie. Będzie przymusowa, poinformowała wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt. Sprawca przemocy, który zostanie przez działający przy gminie zespół interdyscyplinarny skierowany na terapię, zostanie jej poddany przymusowo. Jeśli nie będzie chciał się poddać i będzie uporczywie się od tego uchylał, słowo uporczywość jest zdefiniowane w ustawie jako trzykrotne uchylenie się, zostanie poddany karze grzywny nawet do kilku tysięcy złotych lub pozbawiony wolności. Premier polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego mówiących o znęcaniu się nad ludźmi, w szczególności nad dziećmi. Centrum Pompidou w Paryżu będzie niedostępne dla turystów przez kilka lat. Zostanie zamknięte na czas remontu, który potrwa od końca 2025 do 2030 roku, zapowiedziała francuska minister kultury. Narodowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej, otwarte w 1977 roku w sercu stolicy Francji, nigdy nie było remontowane. Od czasu otwarcia przyjęło około 300 milionów gości. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś możemy poznać siatkarskiego mistrza Polski panów. Jeżeli Jastrzębski Węgiel pokona we własnej hali Zaksę Kędzierzyn-Koźle, wygra finałową rywalizację 3-0. Przyjmujący gospodarzy Tomasz Fornal dmucha na zimne. Nie ma chyba co myśleć o tym, że będzie zakończenie, że już mamy medale, bo to jest zgubne i wydaje mi się, że cała drużyna gdzieś widać, że w szatni wszyscy są zmotywowani i nie ma takiego podejścia, że jesteśmy już mistrzami. Wiadomo, że jest to bardzo dobra zaliczka i fajnie jest prowadzić w playoffie 2-0 w finale, granym do 3 zwycięstw, ale robota jeszcze nie jest skończona. Mówił Tomasz Fornal, a mecz w Jastrzębiu-Zdroju od 20.30 o 17.33. Trzecie finałowe spotkanie w Tauronidze siatkarek. Tu po dwóch meczach w rywalizacji Developresu Rzeszów i ŁKS Łódź jest remis po jeden, mówi libero łódzkiego klubu sportowego Paulina Maj-Erwart. Jest po jeden, czyli znowu zaczynamy od zera. Trzy mecze musimy wygrać. Na to złoto zasługuje przez cały sezon. To jak grałyśmy, to jak się wspierałyśmy. Wszystkim tutaj naprawdę się to należy. Spotkanie numer 3 w finale Tauron Ligi w Łodzi. W Rzymie Magdalena Fręch grała o drugą rundę prestiżowego turnieju WTA 1000 na Foro Italico. Jej rywalką była notowana 200 miejsc niżej w światowym rankingu Włoszka Matilde Paoletti. Na korcie tej różnicy nie było widać. Pierwszy set wygrała Włoszka do 4, drugi do 2 Fręch. Trzeci decydujący też na szczęście do 5 dla rudowłosej łodzianki. I jeszcze jedna bardzo dobra informacja tenisowa. Nasza kobieca reprezentacja wystąpi jednak w finałach Billie Jean King Cup damskim odpowiednikiem Pucharu Davisa. Polki otrzymały dziką kartę dającą im prawo gry w listopadowym turnieju w Sewilli. Przypominamy, niedawno przegrały barażowe spotkanie awans do tej imprezy z Kazachstanem. Kibicom piłki przypominamy, że dziś drugie z pierwszych spotkań półfinałowych w Lidze Mistrzów. Przed nami derbowy pojedynek ekip z Mediolanu, Interu i AC Milan. Ja bym tu nie szukał faworyta. Mecze derbowe się rządzą swoimi regułami. Nie ma znaczenia, czy to jest Puchar Włoch, Liga czy Liga Mistrzów. Nie możemy też powiedzieć, że któryś zespół zna lepiej boiska w obydwaj kraju na tym samym, także bardzo ciekawa rywalizacja, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Mówił były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Mecz na San Siro od 21, a o 18.45 szczypiorniści Orlenu Wisły Płock zagrają pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie, także w Lidze Mistrzów. Ich rywalem będzie drużyna z Magdeburga. Dodam jeszcze szybko, że więcej o półfinale w piłkarskiej Champions League za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. No, na pewno dziś chyba można mówić o dominacji włoskich drużyn w pucharach, prawda? Absolutnie. A tak sobie pomyślałem jeszcze o spotkaniu w siatce, bo to taki mały finał Zaksy z Jastrzębskim Węglem, bo przecież duży, Liga Mistrzów, maja, tak, już za 10 dni. No, będą emocje i dziś, i w Turynie 20 maja. I ogromne. Będziemy je dla Państwa relacjonować. Tak, proszę, tak. Zostać z nami. No, a jeśli chodzi o pogodę, jutro słonecznie, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich oraz w szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko lokalnie dość silny i porywisty południowo-wschodni. No i cieplej niż dziś, od 14 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie 16, 19 w centrum, do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To w prognozie pogody, a w kalendarzu mówiliśmy dziś Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, także Polski Dzień Sauny. Życzyliśmy wszystkiego dobrego dziś świętującym, ale zdaje się, że zapomnieliśmy o czymś jeszcze. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś jest Dzień Zołzy. W swoim czasie miałem prawo wyboru między Zołzą a Heterą. Wybrałem Zołzę i to był bardzo dobry wybór. Od czasu do czasu wspólnie wędkujemy i wie, że można cały dzień wędkować i wrócić do domu z pustą siatką. No no, cóż za wezwanie. Naprawdę, szczerość w naszym klubie to norma. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa sygnały. Uśmiechnąłeś się. Tak, uśmiechnąłem się, ale ja myślę o tym dniu sauny, bo my obydwaj lubimy saunę. Zdarza się od czasu do czasu. A ja bym jeszcze podpowiedział tutaj fachowym słowem doktora Remigiusza Rzepki, wybitnego fizjologa, który mówił, żeby saunować 3 razy po 5 minut w saunie suchej, schłodzić się i tak jest najlepiej, tak się najlepiej regenerujemy. Ale to jedna sesja. 3 razy po 5 minut, tak. Ile razy w tygodniu? No, to już chyba dowolnie, wiesz, to zawsze jest czas na regenerację. Czyli tak jak my lubimy codziennie. Zapraszamy do trójki. Za 21 minut 16 przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Pomecka. Witam cię w trójce. Dzień dobry. Ambasadorowie unijnych krajów dziś po raz pierwszy omawiają projekt 11 pakietu sankcji wobec Rosji, który przygotowała Komisja Europejska, ale jak wiemy, to nie jedyny temat spotkania. To nie jedyny temat spotkania, ale nas interesujący i główny, bo ambasadorowie rozpoczęli spotkanie o 10, natomiast jeszcze nie dyskutowali o sankcjach. Spodziewamy się, że w ciągu godziny może rozpocznie się ta dyskusja, ale też nie spodziewamy się dzisiaj przełomu. To jest pierwsza dyskusja, więc dyplomaci, z którymi rozmawiałam, nie sądzą, żeby dzisiaj zapadła decyzja i żeby była zgoda na ten 11 pakiet sankcji. Czyli to spotkanie, taki projekt restrykcji dopiero. To jest, tak, to jest projekt przygotowany przez Komisję Europejską i pierwsza dyskusja państw członkowskich, ambasadorów unijnych krajów. Każdy kraj ma swoje sugestie do tego pakietu sankcji, co zresztą najlepszym przykładem tego były konsultacje prowadzone przez Komisję 2 tygodnie temu. Każdy kraj proponował i mówił o swoich oczekiwaniach dotyczących 11 pakietu. To, co teraz już jest na papierze, to jest właśnie, to są zebrane oczekiwania i sugestie państw członkowskich. Polska mówi, że część postulatów tematów zostało uwzględnionych. Oczywiście wszystko jest jeszcze tajne, ale ja już znam szczegóły. Tajna jest na przykład czarna lista. Jeśli chodzi o zakaz wjazdu do Unii, zablokowane aktywa w Europie, ma liczyć ponad 100 osób i firm. Nas interesuje przede wszystkim lista dotycząca osób, bo Polska od dłuższego czasu mówi, że sankcje muszą być nałożone na osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci, które są wywożone w głąb Rosji i tam są przymusowo adoptowane, są zmieniane im dane metryczne, nazwiska. Polska chce sankcji wobec osób odpowiedzialnych za te porwania. Są 23 osoby na tej najnowszej czarnej liście i one zostaną objęte sankcjami. I jeśli oczywiście będzie jednomyślna zgoda wszystkich państw, ale wydaje się, że tak. Zawsze najtrudniejsze jest zawsze dopilnowanie, żeby coś znalazło się w dokumencie, w projekcie, bo potem trudniej jest usunąć. Nie jest niemożliwe, ale jest trudniej. No i potem kolejna przeprawa to uzyskanie jednomyślności wszystkich państw. To jest po myśli Polski. Te 23 osoby są zgodne z oczekiwaniami Polski. Oprócz tego są też rozszerzone, to jest kolejny dokument, tych dokumentów jest kilka. W kolejnym dokumencie jest propozycja rozszerzenia sankcji w transporcie drogowym. Mają być objęte sankcjami także naczepy zarejestrowane w Rosji. To też był postulat Polski. Mają być objęci sankcjami także sędziowie, którzy wydawali procesy polityczne i skazywali opozycjonistów. To też jest zgodne z oczekiwaniami Polski. Natomiast jeszcze w kolejnym dokumencie po raz pierwszy Unia Europejska, Komisja proponuje, by Unia Europejska uderzyła w firmy z Chin, które pomagają Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Z tego co ja wiem, bo widziałam tę listę, to jest 8 firm. Różne były informacje, niektórzy donosili, że jest 7. No ja widziałam listę z 8 firmami z Chin. Na tej liście też za pomoc Rosji, za pomaganie w omijaniu sankcji, także mają być sankcjonowane firmy z Uzbekistanu, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Armenii. Jeśli oczywiście będzie zgoda jednomyślna wszystkich krajów. Wiemy już, że Chiny grożą odwetem, jeżeli Unia Europejska zdecydowałaby się objąć sankcjami firmy z Chin. Dodajmy, po raz pierwszy za pomaganie Rosji, bo wcześniej już Unia Europejska nakładała sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka. Teraz jest po raz pierwszy za pomaganie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Jeśli chodzi o oczekiwania Polski, to dzisiaj, jak wspominał mi w rozmowie ze mną przedwczoraj ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, połączyłam się z nim krótko, prosząc o komentarz do tych dokumentów, które widziałam. Powiedział mi, że dzisiaj będzie pytał o inne postulaty, które nie znalazły się w tym pakiecie. To znaczy, nie ma wciąż rosyjskich diamentów, to znaczy nie ma zakazu importu rosyjskich diamentów. Wydawało się, że Belgia, która już odpuściła weto i powiedziała, że jest gotowa się zgodzić na zakaz importu, to nie wystarczyło. Jeszcze były uzgodnienia z państwami G7. Belgia mówiła, że chciałaby także, żeby Stany Zjednoczone też zakazały importu, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sam surowiec, ale też o przetwarzane diamenty. Belgia nie chce być stratna, więc nie ma wciąż tego zakazu importu rosyjskich diamentów do Unii. Nie ma wciąż restrykcji na sektor jądrowy, w tym na Rosatom. Przedstawicieli, czy też zasiadających we władzach, na osoby zasiadające we władzach Rosatomu, bo nie ma na to jednomyślnej zgody wszystkich państw. Węgry, Francja, to są główne kraje, Bułgaria, które nie chcą się zgodzić na żadne sankcje dotykające sektor jądrowy, powołują się na bezpieczeństwo energetyczne i mówią, że korzystają z energetyki jądrowej, korzystają z dostaw rosyjskich, ale nie dopuszczają na przykład dyskusji na temat ewentualnych okresów przejściowych. Więc to jest postulat, który Polska będzie podnosić. No i jeszcze jeden, pułapy cenowe na rosyjską ropę. Jak wiemy, są sankcje na rosyjską ropę sprowadzaną do Unii Europejskiej. Wyjątek to jest tylko ta sprowadzana ropociągami, czyli na wniosek Węgier, Słowacji i Czech od czerwca ubiegłego roku. Natomiast sama ropa drogą morską do Unii nie dociera, ale jest transportowana do państw spoza Unii, państw tak zwanych trzecich. Wraz z przyjęciem sankcji na rosyjską ropę, Unia Europejska postanowiła także w porozumieniu z G7 ustalić limity cenowe na rosyjską ropę, żeby Rosja nadal nie zarabiała na sprzedaży swojego surowca. Ten limit został ustalony w grudniu na poziomie $60 za baryłkę, ale jednocześnie na wniosek Polski zostało zapisane, że będzie mechanizm, który będzie dostosowywał tę cenę do wahań rynkowych. I pierwsza rewizja tego mechanizmu miała być w połowie stycznia. Później mówiono, że to ma nastąpić w marcu. Mamy połowę maja i jeszcze tego mechanizmu rewizyjnego nie było, dlatego Polska będzie dzisiaj na tym spotkaniu podnosić, żeby unijne kraje w końcu zrewidowały, dostosowały te ceny do wahań rynkowych, bo z takich szacunków jeszcze sprzed miesiąca wynikało, że to powinno, ta cena, ten pułap powinien być o 10 dolarów niższy. Nie ma na razie zgody na to, ponieważ nie było do tej pory tego mechanizmu rewizyjnego, ponieważ Stany Zjednoczone nie chcą się na to zgodzić. Unia Europejska razem z grupą G7 wprowadziła te limity cenowe. Wszystko dobrze, żeby ograniczyć wpływy także nie tylko, jeśli chodzi o dostawy do Unii, ale także w świecie. Tylko, że jak słyszę od niektórych dyplomatów, Unia Europejska jest Unią Europejską, a nie grupą G7. Może ustalać sobie, może doprowadzać do uzgodnień z grupą G7, ale jednak, jeżeli Unia Europejska w swoich regulacjach, bo to jest prawda, w grudniu przyjętych, ma zapisane, że w styczniu powinna nastąpić rewizja i te limity powinny być zredukowane, dostosowane do wahań rynkowych, i jeżeli potem mówi się, że w marcu nastąpi dyskusja i ona nie następuje, no to zasadne jest pytanie, dlaczego? I dzisiaj między innymi Polska, ale Polska nie jest jedyna, która uważa, że te pułapy cenowe powinny być obniżone, to znaczy dostosowane do obecnej sytuacji, a ceny ropy spadają, więc i ten pułap cenowy powinien być niższy. Dodam tylko, że ten pułap cenowy to znaczy, jeżeli jakaś firma chciałaby brać udział w dostawach rosyjskiej ropy do krajów spoza Unii, no to mogłaby tylko i wyłącznie czy to przewozić, czy ubezpieczać takie przewożenie, jeśli ten pułap byłby oczywiście maksymalny 60 dolarów za baryłkę, co jeszcze w grudniu miało sens, no ale w połowie maja już nie ma sensu, bo ta cena jest znacznie niższa, więc to tylko winduje i doprowadza do zwiększania dochodów do rosyjskiego budżetu, a te oczywiście są przekazywane na prowadzenie wojny na Ukrainie. Jeśli tylko dojdzie do porozumienia w sprawie projektu 11 pakietu sankcji wobec Rosji, który przygotowała Komisja Europejska, jak słyszeliśmy, to najprawdopodobniej nie dziś, na tych miasto tym Państwa poinformujemy. Beata Płomecka z Brukseli. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 12 minut. 16. I had to wait. Teraz to już ja, w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do wczorajszej tragedii. Późnym wieczorem do domu dziecka w Tomisłowicach w powiecie sieradzkim wtargnął młody mężczyzna, śmiertelnie ugodził nożem 16-letnią dziewczynę i ranił inne osoby. O tym, co wydarzyło się, opowie Monika Suszek. Do ataku doszło wczoraj. Kilka minut po godzinie 23 przez okno do budynku domu dziecka wszedł młody mężczyzna. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że między dziewczyną a mężczyzną doszło do kłótni. Zatem powodem zbrodni mógł być zawód miłosny, bowiem nastolatkowie znali się i byli wcześniej parą. Mężczyzna ugodził dziewczynę, a potem ranił innych, mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. My podjęliśmy decyzję na miejscu, aby te wszystkie osoby, które mogły być ranne, przewieźć do szpitala. I początkowo było przewiezionych 9 osób do szpitala, ale na miejscu okazało się, że w zdecydowanej większości te nieletnie osoby są po prostu pobrudzone krwią, natomiast nie posiadają obrażeń. I tak naprawdę opieki szpitalnej potrzebowały 3 osoby, które pozostały w szpitalu i to są rany niezagrażające życiu i są to rany, przynajmniej tak wstępnie, jak ustalono, powierzchowne. Sprawca po dokonaniu ataku uciekł, ale po godzinie został zatrzymany w miejscu zamieszkania. To 19-letni mieszkaniec gminy Warta. Nie był wcześniej notowany przez policję, nie był też pijany. Nie dochodziły do nas żadne też sygnały z domu dziecka, aby tam pojawiał się, aby tak się zachował, aby dokonywał jakichkolwiek przestępstw. Oczywiście to wszystko będzie dokładnie wyjaśniać prokurator. Temu mężczyźnie będzie przedstawiony zarzut dokonania zbrodni zabójstwa i usiłowania dokonania zabójstw. Wówczas podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień. I zapewne takie pytania będzie zadawał prokurator. Zapewne zostanie powołany biegły, mający na celu określenie stanu psychicznego tego mężczyzny. Od wczesnych godzin porannych na miejscu pracują technicy z laboratorium kryminalistycznego, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Przez cały czas czynności na miejscu zdarzenia są wykonywane przez prokuratorów. Oględziny, funkcjonariusze policji wykonują pod nadzorem prokuratora wszystkie czynności niezbędne do zabezpieczenia śladów, do zgromadzenia materiału dowodowego po to, by wszechstronnie wyjaśnić tę sprawę. Został użyty, pozyskany z zasobów policji najnowszy sprzęt techniczny w postaci skanera 3D. Wszystkie te elementy są niezbędne po to, by móc kompleksowo ogłosić sprawcy zarzut. Na czwartek zaplanowano sekcję zwłok zamordowanej nastolatki, a w ciągu 48 godzin sprawca ataku ma usłyszeć zarzuty. Będą to zabójstwo 16-latki oraz usiłowanie zabójstwa innych wychowanków placówki. Sprawcy, zgodnie z polskim prawem, za zabójstwo może grozić kara dożywotniego więzienia. Prawdopodobną przyczyną tragedii był zawód miłosny, a 19-latek jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Burmistrz Warty w związku z atakiem nożownika w domu dziecka w Tomisławicach ogłosił 3-dniową żałobę. I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high, down low,